الرحمن الرحيم. ده كم زي دي؟ ها؟ خدها زي دي؟ ما هو كده من بيلي. باب هل يعطى أكبر من سنه؟ د یو سړي د باندې قرض دی، او ته چې قرض ورکې نو د هغې نه ښه څیز وله ورکې، دا جایز دي که نه؟ یو سړي د باندې غوا ده قرض، اوچه غوا، او ته ورته وایې چې یاره د دې اوچه غوا په ځای درله لنګه غوا درکوم، دا جایز دي؟ د یو سړي د باندې بنت مخاز دی، بنت مخاز یو کلنه جونګی اوخه ده، یو کلنه جونګی ده، تی ورکې ورله، ورته وایې یو کلنه نه درکوم مړه، دوه کلنه وله ورکې، دوه کلنه. د یو سړي باندې سخې دی، یو کلن سخې، ته ورته وایې راشه چې مړه دوه کلن سخې درکم، دا جایز دي که نه؟ وی بالکل جایز دي. دې به درته دا مسله وکړي چې په ابتدا کې بیع او شده کوې، خرڅول او اغشتل کوې، دا ټول لبابونه را روان دي. خو خلاصه دا ده، په ابتدا کې چې تاسو معامله کوئ، جنس په جنس باندې خرڅوې، نو ګورې زیاتې کمې دا سود دی، جایز نه دی. خو عند الوفا چې بیا کله تاسو ورکوې، ورکولو وخت کې، ورکولو وخت کې چې دی د جانبیانو چې خوښوي، نو زیاتې کمې جایز دی، زیاتې کمې جایز دی. د معاملې په وخت کې جنس چې په جنس باندې بدلوې، پاټکل باندې معامله مه کوې. مثلا ما سره هم کجورې دي او تا سره هم کجورې دي، تا ته پته نه لګي چې ستا څومره دي او زما څومره دي. زه وایم راځه چې پاټکل یې سره بدلې کړو، دا جایز نه دي. خو که بیا وفا کوئ، وفا په وفا کې بیا جایز کمې زیاتې جایز دي. ستا ما ته لس یره کجورې دي قرض، او په رضا باندې دواړو جانبیانو خوښه ده، د لسو په ځای باندې درله یولس یره درکوم، جایز دي. د لسو په ځای باندې ته ما ته وایې لس مه راکوه، ته سیره راکه، نو بیا دغه دي، دا څه دي؟ جایز دي. عند المعامله چې معامله کوئ، جنس چې په جنس بدلوې، نو نه به اټکل کوې، نه زیات کمې، خو چې بیا وفا کوې، پوره ورکول کوې، نو بیا جایز دي. هل یعطی سرنامک دی، آیا ورکولی به شي صاحب د کرستا اکبره غټ شي من سنه، دغه کالونو والا د دنه؟ تا باندې د یو سړي چې دی یو څاروی دی، خو هغه څه د خاص کالونو دی، مثلا یو کلن یا دوه کلن، او ته د یو کلن په ځای باندې غټ ورکې، دوه کلن ورکې، دوه کلن په ځای باندې تصور کې درې کلن ورکې، دا جایز دي؟ هل یعطی، آیا ورکول به کولی شي، آیا ورکولی به شي اکبره غټه من سنه، دغه خاوند د کال دغه نه؟ ابو هريره وی ان رجلا، یقینا یو سړی و، اتن نبی صلی الله علیه وسلم، هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته، یو سړی و رسول الله ته راغی، څه شي له یتقاضاه، چې هغه مطالبه کوله د رسول الله نه بعیرا، د اوښو، د یو سړی په رسول الله باندې قرض اوښو. اغه سړی راغی چې حضرت اغه زما تا ته چې قرض اوخ دی هغه راکه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی صحابه ته چې اعتوه الک ورکه دره، اغا داده چه کم کلن اوخ ده اغا کلن اوخ دل ورکه. فقالو صحابه ورتا جواب کیووی چه حضرت ما نجدو منگن مومو پوخانو که الا سنن مگر خاون ده کلونو افضلا چه اغا بهتری من سنیهی ده اغا خاون ده کلونو دادن. حضرت اغا ده داده چه کم اوخ ده ده اغین منگا سمومو بهتر. مثلا د د پتا سو باندې کیږي یو کلن یو کلن شتنه ټول دو کلن دی یا دو کلن ده دی خو هغه دو کلن شتنه نو رسول نو دغه ورته وي دلته اوس دغه لږ مختصر دی مدلی پوشه بی یا رستو آغا تک رازی خودل دلک دغا داده چه رسول الله ورطوی خالق خو آغا بهتر ورکه کنه ولی دا دو کلن پزه بانده در کلن جایز نده سو یا دا یو کلن پزه بانده دو کلن جایز نده. قال الرجلو آغا سریووی تاسو گوره چه حقدار لسره حق ورکی نسوم را خوشحالیگی چه دا دره کاله دا تا دیو سری کرزی دیر پیسیم در تای او تی ولا ورکی نو پزره دا سی لگی چه لکه چه دی مفتی ورکری دسته دکا نو دا سره سوی. قال الرجلو دا سگوره حق دار لا حق پا موقع که ورکوی چه دوگان در تکی. قال الرجلو دا غسری وی چه او فیتنی تا پورا حق را کماتا تا ما تخپل حق پورا راک او فاک الله الله دی تا تا پورا پورا نیامتو ندر کی الله دی تا سر وفاو کی لکه سنگ چه تا ما سر وفاو کرا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اعتوه ورک دل دا اوچت اوخ فا این من خیار الناس بیشک بهتر دا خلقونا بهتر دا خلقونا صدی احسنهم اغا سره دی چه اغا دیر خیسته ای ده دی طولو خلکونا قصاءن پا ورکولو که. او گور اغا دی ورکولو که یو کلن که ده دول دو کلن زیاد ورکو جایز دی دق قصه ده یو سره ده تا شل سیره اولو کیگی شل سیره او تا ده شلو پا سیرو پا زید پینزی سیره ورکی نو ده ورکولو وقتی دغه چی دی کمی زیاده ده جایز دی. بابو حسن القضاء دا باب دی دا خیسته ورکولو علکه چه چه در تا حقی حق دار لخپل حق پورا خیسته ورکوی خو بیسم و دا پازابوی ما بچه تیم راش دا تیم نمخ که مخ که ولا ورکه کنی دا غینا کنی نو مطلم دادی چه پا خپل تیم ورکه شل روپه در تا کیگی پینزیش و تا ورکه پینزیش در تا کیگی دیر شو تا ورکه. ابو هريره وی کان لرجل او دا یو سړی علی النبی صلی الله علیه وسلم پا پیغمبر علیه السلام سنن خاون دا کلونو من الابل دا اوخانو پا اوخانو که یو اوخ چه دی چه اغا دا کلونو والاو آغا پا پیغمبر علیه السلامو مثلا ما بی یا یو کلن یا دو کلن یا دری کلن. فجاءهو نو دا سړی راغ رسول الله تا یا تقاضاهو ما غتیر شوی دی چه دی سړی مطالبه کوله د رسول الله نه. نو پیغمبر علیه السلام اغا وقتی نی حدیث و سر یو زی که رسول الله صحابه و توی وره که اغی و تاوی حضرت پوخانو که اغا اوخ نشتا چه کم داده دی داغی نه بهتر شتا. فقال پیغمبر علیه السلام وی اعتوه ورکی فطلبو نو دی صحابو طلبو که سنهو داغ خاون داغ کلونو دادو چه مثلا یو کلن دی یا دو کلن دی اغی ولو کت فلم یجیدو لهو نو دی صحابه و نمونته د دی سړي د پاره الا سنن مگر خاون د کلونو فوقها چې هغه زیاتو د هغې نه د پاسه و د هغې نه مثلا د یو کلن کېده دوه کلنو دوه کلنه کېده درې کلنو فقال رسول الله ورته وی اعطوه ورکېدله دا بهتر نو فقال دې سړي ووی چې اوفیتنی تا ماته خپل حق پوره راکه اوف الله لکه الله دې تا ته خپل ثوابونه و اجرونه پوره درکي. قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ووی ان خیارکم یقینا بهتر پتاسو کې احسنکم قضاء هغه څوک دی چې هغه ډېر ښکلي وي په قضا کې په ورکولو کې حقدار له حق ورکې خو د حق نه ورله زیات ورکې دا په تاسو کې څه دی بهتر دی. حضرت جابر وی تاسو ویلو په سفر کې رسول الله پرون تاسو وی د جابر نو خو اغشت فقرس چې مدینه منوره کې بیا پیسې درکوم چې زه مدینه ته رالم داسې کچا غرمه وه رسول الله لم یغه اوخ راوست چې رامې وسته ما وی حضرت د اوخ والی رسول الله بلال ته وی الکه دله حق ورکه خو زیات ورکه ګوره هغه دې حق دی ورکه زیات ورکه مال یې هغه شی راکه کم څلوېښت روپۍ وي تقریبا او زیات یې هم راکړې نو زه روان شوم چې روان شوم زړه کې خوشحاله یمه چې مړه لټ وخو شکر دی چې رانه واغشت چې راپسې اواز وکړه اواز یې وکړو راشه وړه کې مې وایي چې زما خیال دی د وخو ماته بیا دغه کوي واپس کوي وی ما ته وی پیسې دې هم شوې او دا اوخم دغه د ځان سره واپس بوزه اوس وګورئ که نو دا مسله ده معاملات چې کوئ د معاملې په وخت کې نو جنس چې په جنس بدلې زیاتې مه کوئ دا سود دی څلوېښت روپۍ ورکې یو څلوېښت روپۍ ته معامله کې اخلي په معاملې وخت کې نو دا سود دی خو که عند الوفا معامله دې کړې ده درسته خو بیا روستو چې دی هغه معامله کې تا هغه حق ورکې او زیات کم ورکې دا جیز دی. رسول الله د جابر سره معامله په څو کړې ده په څلوېښت روپۍ ور دا معامله شوې ده په سفر کې چې بیا رالل ګور څلوېښت روپۍ دي رسول الله هغه ته بیا د څلوېښتو نه زیاتې دغه کوي څه څلوېښت نیمې روپۍ بیا ورته ورکوي نو دا عند الوفا زیاتې وشو دا جایز دي. نو دې څه وایي اتیت النبی صلی الله علیه وسلم زرالم رسول الله ته وهو فی المسجد او رسول الله په جومات کې و مسجد نبوي کې و قال مسعر دا مسعر نه دی پیژنې د محارب ابن دیسار شاګرد دی اوراهو زه ګمان کوم په دې خپل استاذ چې محارب دی قال چې داسې راته ووی چې جابر ویو چې زه رالم رسول الله ته خو زحانه کچا غرمه وه کچا غرمه په دې وخت کې رالم چې رالم نو ماته وایي مړه دینداره خلک د بنیادم نه د دین کارونه لي فقال نو دغه راته وایي رسول الله راته وایي چې هلکه اول دوه رکاته مونځ وکړه منډه ده د ساخ مونځ وکړه ناولې راباندې د ساخ دغه وکړه مونځ سل یو کس راته وایي ما دا دینداره خلک بس مړه هر ځای کې چې دیندار وي او د ده د دین سره شوق د خلکو نه د دین کارونه دي یو کس هغه وایي ما ته دغه ورزش وخو ډاکټر صاحب ابودرزی راته وایي دینداره به وایي داسې پاسه یو خاص طریقې دي پاسه وکړه دغه کېږه وایي راته وایي چې داسې طریقه کې نو وایي سبحان الله سبحان الله د هغې خاص طریقه وه بیا په دا بل شان ورزش کې الحمدلله الحمدلله نو کارم په د دنیا او کواغه د دین طرف ته امر واړو. رسول الله له جابر راغې هغه وخی ولا راوسته چې د وخوته حواله کړم او ما له خپلې پیسې راکړي. رسول الله ورته وایي جومات ته راغلی یو دوه رکعته د ساخ مونځ وکړه، صلی رکعتین مونځ وکړه دوه رکعته، وکان لی دا مدلی دا لی دی که داسې شی دی ستا د کروان شوی دی که صحیح دی زما د کروان دی، وکان لی او زما د پاره رالی علیه پر رسول الله باندې دینون قرض هغه وخی دی اغشتی و نو فقضانی رسول الله ما ته هغه څلوېښت روپۍ راکړې او بلال ته څه وایي چې وله زیات یې م ورکه وزادنی او ما ته یې زیات راکړه. وګورئ چې وفا کوئ ورکول کوئ نو بیا که زیاتې کوئ دا څه دي جایز دي، دا زیاتې هم جایز دی. هغه درته وایي نه مړه ښه سړی ما در سره خبره په پنځه څلوېښت کړې ده خو چې بیا درکوي ورته وایي زه پنځه څلوېښت مه راکوه څلوېښت راکړه، نو دا به ته نه وایي چې وایي دا خو سود دی چې ستا بې پنځه څلوېښت کې دی او وا دې غشتې ته څلوېښت نه، دا د چې معامله کوې دغه وخت کې جنس په جنس دغه کوې نو هغه سود دی، خو چې بیا وفا کوې هغې کې زیاتې کمې جایز دي. مدلی امام بخاري هم دا څو بابونه دي هم دا مسله دی د تکای خان. ګوره دا بل باب دی، باب اذا قضا، دا باب دی د دې اذا قضا چې کله سړی ورکی بل ته دون حقه کم د حق دا غنه دا جایز دی که نه. زما ستا ما ته مثلا شل سیره که جوری کیگی شل سیره ستا ما ته شل سیره که جوری دی، اوس دا د ورکولو وخت دی، ستا ما ته ګوره شل سیره کیگی ته ما ته وی استاز شل سیره مه راکوه پنځلس سیره راکه، نو زه تا ته د شلو سیرو په ځای پنځلس درکم. وګوره ستا شل سیره کې دی ما درکړې پنځلس دا خو به سود نی؟ وایي نه دا خو د معاملې وخت نه دی، دا د وفا وخت دی، وفا کې کمې زیاتې دا جایز دی. اذا قضا کله چې سړی ورکی حقدار له دون حقه کم د حق داغه نه، خو ګورې هغه په دې خوشحاله ښه چې هغه سړی خوشحاله او حل له یا دا حقدار حلال وګرځئ هغه موږ ورته وایو معاف مې که درته معاف مې که شل سیره زما پتا کیږي الکه په دې شلو سیرو کې پنځلس راکه او دا نور مې درته در معاف کړې حلال مې کړې دا پنځه سیره دا جایز دي. نو فهو دا طریقه چې دا جایز دا جایز ده، خو ګوره دا یو شرط دی چې د حقدار رضا وي ښه اوس دا جایز نه دي چې ته سوال کې دکاندار سره دې معامله وشوه په دوه په پنځه روپۍ نو دا بیا جایز نه دي، په پنځه روپۍ دې معامله ورسره وشوه او چې بیا ورکې نو بیا ورته وایې مړه دا شل واله او دا پنځه راته دغه که پرېږده، نو هلکه دا خو د وطن خلک دي سړی شرمېږي وایي به مړه پنځه روپۍ نه پرېږدي دا مه دغه کوه که د هغه خوښوي نو بیا درته پرېږدي. حضرت جابر اخبره هغه خبر ورکو دغه د کعب ابن مالک زوی نه دی عبدالرحمن نوم یې دی ان اباهو چې یقینا پلار د جابر د جابر سه پلار عبدالله په احد کې شهید شوی و که نه او تاسو ویلو بې اندازې قرضونه و پی او دارنګې جابر ته د پلار نه نهه خوریان هم پاتې ویل او آدم نه وي قتل هغه قتل کړی شو یوم احد پرز دا غزو احد شهیدا شهید و علیه او زما په دې پلار باندې دینون قرضو چې قرضو فاشتد الغرما او نسختی وکړه خاوندانو د قرض فاشتد الغرما او نسختی وکړه خاوندانو د قرض فی حقوقهم په حقونو د هغوی کې اوس به درته راشي زه ورالم ورته مې سوال وکړه چې زه یتیم یم خوریانې راته پاتې دي پلار مې دا دې شهید شو مهرباني داسې وکړئ راشه زما دا باغ وګورئ دا باغ چې دا څونه کچورې پکې دي بس دا والی او دا په دې خپل حق کې قبولې کې نو ښکاره خبره دا ده چې د دوی حق زیات او زما د باغ دغه کمې وي کجورې پاتې نو چې دا راله اوس وروستو به راشي دلته لږ مختصر دی هغوی وی نه موږ له به پوره حق راکې خیر زه رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې رسول الله ته رالم چې حضرت تاسو لږ راشئ که دا خلک دا خاوندان د کر ستاسو وویني ما سره لږه نرمي وکړي ه چې پیغمبر علیه السلام راغی دی خلکو نوره سختي وکړه چې دا دې ولې راوسته او دا دې څه له دغه کړو هغوی نوره سختي وکړه فسألهم فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم زر عالم پیغمبر علیه السلام ته چې ما سره پیغمبر علیه السلام لاړ شي او دې خلکو ته لږ سفارش وکړي فسألهم رسول الله سوال وکړه د دوی نه چې هلکه خو بس دا باغ والی چې دا څونه پکې دي او نور ورته معاف کې نو ان یقبلو چې دوی قبول کی ثمره حائتي میوه د باغ زما دا چې څومره میوه ده بس دا په خپلو حق کې قبوله کی ویحللو ابي او حلال وګرځئ زما پلار هغه نور حق ورته معاف کی غالبا دی کیسه یهود و محمد علي فابو هغوی انکار وکړو فاباو هغوی انکار وکړو چې انکار یې وکړو نو ماته رسول الله وی جابره دا اوس هغه د جلال وخت دی وی جابره چې باغ ورنه کې موږ خو له باغ ورکو چې دا والی په خپلو حقونو کې خو دوی قبول نه کړه چې ور یې نه کړي که بیا د نه غواړي چې ور یې نه کړي فلم یعطیهم النبی صلی الله علیه وسلم نو ور نک دوی تا پیغمبر علیه السلام حائتی باغ زما اولی و توی اغوی انکارو که چه انکارو که وی باس باغ اس ندر کهو و قال جابر سیبوی چه لک سبارو که سبا نده سبا بزر ازم سنغدو علیکا زرده چه پا سبایی که با منگراشو تا تا ارتا که دست دیگه نمدلی سنغدو زر دی چې موږ به په سبایی کې راشو علیک پتا سار له به درته انشاءالله وختي راځم شپه تېره شوه چې ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا راغی فغدا علینا نو راغی موږ ته رسول الله حین اصبح چې کله هغه داخل شو په سبایی کې سبایی کې راغی چې راغی زما باغ ته ننوت پکې داسې وګرځېدو وګرځېده او څه دعاګانې مو وې او بیا دعا وغوښته فطاف بالنخل نو تا وګرځېده په کجورو کې ودعا او رسول الله دعا وغوښته فی ثمرها په هغه میوو د دې کې د څه شي دعا یې وغوښتله بالبرکت د برکت د برکت دعاګانې وغوښتې دلته خو نه دی وپسې بل روایت راځي راته وی وی جابر جدا دا پریکا کجوری وشوکوا کجوری وشوکوا فجادت توها نو ما غا کجوری وشوکولی چې کجوری می وشوکولی نو رستو لک تفصیلی روایت تی الله د رسول الله د دعا د برکت توجه باقی که دونه برکت کې خودو چې هغه د هغوی حقونه پوره شو او څه ډېرې بې اندازې کجورې ماتم پاتې شوې وبقی لنا او پاتې شو زمونږ دپاره من ثمرها د میوو د هغې نه. خو داسې معلومیږي روایتونو نه مخکې هم تاسو ویلي وو که یاد و، اول رسول الله دې باغ ته ننوتی دی نو دعاګانې پکې کړي دي، بیا ورته وایي جابره دا باغ راوشوکوه، نو چې بیا راشوکولی دی نو بیا یې په درمن کې اچولی دی دا کجوري، داسې معلومیږي. بیا رسول الله راغلی و او بیا د دې درمن دا رشه نه وه پرته، دا ټوپ د دې نه چاپېره دغه شوی دی، تاو شوی دی، دعاګانې کړي دي، او بیا راغلی دی د دې ټوپ د پاسه ناست دی او ورته وایي شاب اوس دغه کوه، دوی ته تله ورکوه. نو هغه څومره یې ورکړې او هغه بیا وروسته دغه را روان دی. دا یو بله سرنامه ده، همدقه مسله ده چې معامله م وکړه، معامله خوش وه، څه وخت پس بیا هغه معاملې وفا کوې، اقدار ته حق ورکوې، خو په رضا باندې یو بل ته چې دې معافي کمی زیاتې کوې یا پاټکل باندې ورکوې، نو دا ټول جیز دي. بابون دا یو باب دی بل دی، اذا قاصه، کله چې یو سړی مقاصه وکړي دا جایز دی که نه؟ مقاصه دې ته وایي چې سره اندازه و نه لګو، ستا په ما حق دی قرض، زما په تا قرض دی، قرض په قرض بدل کو، دا جایز دی. یو استاز وایي مثلا ستا په ما سل روپۍ دي، زه ذمهوار یم چې تاله سل روپۍ درکم، زما په تا باندې کتاب دی، تاله مې کتاب درکړی دی، ته زما قرضدار یې د کتاب، زه ستا قرضدار یمه د سلو روپو، زه تا ته ویم زه مړه بس دا قرض به سر په سر کو، خیر ما او خیر شو، ما ته ما نه سل روپۍ مه غواړه او زه به تا نه کتاب نه غواړم، دا طریقه جایز ده. ستا په ما باندې یو دړۍ کجوري دي قرض، زما په تا باندې دوه دړۍ غنم قرض دي، غنم ته به ماله دوه دړۍ غنم راکړې، زه به تاله یو دړۍ کجوري درکوم، قرض دي، سره کینو جوړه وکړو، هلکه زه چې دا سره دغه کو سر په سر کو، ته ما نه کجورې مه غواړه، زه به تا نه غنم نه غواړم، دا جایز دی. بله مثال د سود په معامله کې چې هغې کې سود راځي او دلته سود نه راځي، ستا ما ته کمزورې کجورې دي دوه دړۍ کېږي، قرض دی ما ته، زما تا ته یو دړۍ بهترینې کجوري دي، اوس معامله نه ده، پخوا معامله شوې ده، عند الوفا، ته ما ته وې چې زه به درته دا دوه سیره دا دړۍ دا دوه سیره کجوري پرېږدم او ته ما ته دا یو سیر ښه کجوري پرېږده، مقاصه کوو سره بدل کوو، قرض په قرض بدلو، سره معافي کوو، دا جایز دي، بالکل جایز دي. خیال لري اومقه مسله در روانه ده چې معامله کوئ، جنس په جنس بدلوي، زیاتې کمې به نه کوئ، خو چې معامله وکړه د معاملې نه روستو چې بیا کله ورکول کوئ، نو د ورکولو وخت کې چې د جانبینو رضای زیاتې کمې دا دغه دی جایز دی. مدلی مقاصه څه ته وایي؟ قرض په قرض بدلول. او جازفه یا اټکل وسره کوي په اټکل، او جازفه یا دې اټکل کوي دغه سره فی الدین په قرض کې، دا فی الدین د قاصه سره هم لګوي او د جازه سره په قرض کې مقاصه کوي، سر په سر کوي، یا په قرض کې اټکل کوي، نو فهو جایزون، دا جایز دی. تمرن به تمرن، کاغه کجورې په کجورو وي، مطلب جنس په جنسی، او غیرې یا بل شی وي، غنم په غنم، اوربشې په اوربشو. مثلا رسو بتا ستا ہوئی ستا پا ما باندے لس من کجوری دی معاملہ نکو معاملہ مخی شوی دا ستا پا ما لس من کجوری دی لس من مدلی چه جنس پا جنس بدلے نو اٹکل جائز نده کنا سود رازی خوچه اس کوا وفا کوه نو اندل وفا جائز دی ستا پا ما لسمنه کجوری دی تا ما ترال جمال لسمنه کجوری را زویم خوا الک دارا شو پراتا دارا شو ورا پا اٹکل وایو من دارا شو چه سمری طول یو سبزا ورا اس پتا نلگی چه دا با لسمنه ای که زیاده وی که کمی وی دا جیز دی معامله چه که وی نو دا جیز ندی خو که وفا که وی نو عند الوفا بیادا سده اتکل جیز دی ریاضا ستا ما تا اس روپه دی روپه شل زر روپه دی معامله شوی دا او سال تا بوچ که روپه پرتی دی زده تا ویم خو بس مراغ والا چه سوی والا پاتکل بلکل جایز دی معامله چه که وی زیاده کمی مکه وی خود معامله نپس که بیا وفای او وفا که بیا شرطون و مرتون هم چه نلگی او وفا که ورزای نو بیا زیاده کمی جایز دی حدثنا ابراهیم منزل کل حدثنا سنغان حشامن غن وحبی مجیسان غن جابر حضرت جابر د خپل شاگرد حضرت وهب ته خبر ورکړی دی چې ان اباه جابر وی چې د ده پلار توفی هغه مړ شو اوس هم تاسو وی چې په احد کې شهید شو وترک علیه او ده پرېښوده په خپل ځان باندې قرض سلاسین وسقن دیرش سټې لرجل د یو سړي من الیهود د یهودو سبی اندازه کرزو پی از داد راغی صرف د یو یهودی پا حضرت جابر بانده دیر سطح کجوری وی وسط شپیته داره شپیته سا نو دا دا پلار چه دی اغا مر شو او پا دا بانده دیر سطح وی دا یو سری من الیهود دا یهود و اغا نور خلق خپره دا پس تنظرهو نو طلب دا محلتو که ددن جابرون جابرو چه حضرت ما تاسیو کال محلت را که پس تنظرهو نو طلبو که دا محلت ددی یهودینا جابرون جابر فا ابا اغا انکارو که فا ابا نو اغا یهودی انکارو که ایون سرهو چه اغا محلت ورکی دتا در یو دوم را شیو انکاریو که دیران شو چه خدای سو که موزما پا باغ که خود دیرش وسقا کجور دیرش سطح کجوری خو نشتا فکلما جابر ابن عبدالله نو خبر اکڑا حضرت جابر دا چا سر اکڑا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام سر لیشفع له چه دا چه رسول الله سفارشو کی لهو دا جابر دا پارا الیه دی یهودی تا چه حضرت لگا غا یهودی تا وایا چه ما تا دا سی یو کال انتظارو کی فجاءه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راغی غط رسول الله فکلم الیهودی نو رسول الله خبر اوکرا دا یهودی سرا چه لکا داستا چه سمرک جوری دی دیر سطح دی غریب سرسنشتا خو بس ای دا سکالی چه باغ که کم کجور دا داوالا ورا پاتکل لکنه کجور دا دیر سطح دا او ورتوی پاتکل بانده ویارا چه دا باغ که سمر دی دا پخپل حق که والا لیا خوزا سمر نخلی چه دا یهودی والی میوا دا کجور دا جابر بلتی پزه دا حق لهو چه ده ده دی علکه چه کم ستا حق ده ده آغا حق پزه بانده ده جابر ده باغ والا فا باغ انکارو که چه نزو باغونه نالم مالا با دیر سطح ده غرا کوئی فا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ننوت رسول الله النخلة كجروتا دي باختا فمشا فيها فاغي كي اگر زيدا او سدواغاني وي بيادة بركات دوا وقرا ثم قال لجابر بيا رسول الله وي جابرتا چه جابرا جد جد يجد من دي پريكول جد له پريك دا كجوري له دا دا پارا او فأوفي له او ورکدتا الذي حق له شدده شدده سمر حق ده غول پورا ورکا فجدده نجابر سيب كجور پر اشکول بعد ما رجع پس داغن چه رسول الله واپس دارو بعد ما رجع رسولم پس داغن چه رسول الله لار رسول الله لارو او ده دا كجور رو شکوله چراوی شو کولی یهودی تا وی راشه فا اوفاهو جابر سیب ور کاغتا سلاسی نوسقن پا باخ که گوره مخ که پینزل لس وسقم نو او اغسری قبلولم نه جا چه دا جابر رو شو کولی نو دیر سطح اغتا ور کده و فصلت لهو او زیاد پاتشو جابر تا سبعت عشر وساقن اول سٹھے نورم زیادی پاتشوی فجاء جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغی جابر سیب رسول اللہ تا لیخبرہو چی جابر خبر ورکی دتا باللذی پہاگا کانا چاگا موجود شو چی دا سوشو پدی خبر ورکی چی راغی جابر سیب دادی دا دغه نړۍ قبلتان چې تاسو ته وایي دغه ځای کې د دوی زیو فوجده نو جابر صاحب اومونده رسول الله دوی لا د مازیګر مونځ نه وکړی یوسلی العصر چې مونځ یې کوو د مازیګر فلما انصرف کله چې رسول الله راوګرځېده د مانځه نه نو اخبره ولې خبر ورکه بالفضل په زیاد چې حضرت الله هغه د یهودي حقم پوره کړ اول لسطح نورم زیادی شوی نو فقال رسول الله خوشحال شو خو فقال رسول الله و تاوی من دادا عمر تموایا فقال رسول الله فرمایل اخبر زاکا خبر ورکد دی خبر ابن الخطاب عمر ابن خطاب تا من دا عمر تم دوایا فذهب جابرون لال جابر الى عمر عمرتا فاخبره نو خبر ورتا ورکو اصل کې رسول الله ولی وی چې منډه عمر ته خبر ورکا وجد غیدا و عمر ډیر غیرتی سړی و تاسو خو پیژنې چې کله دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغی سفارش وخت کې او یهودی ته دا راغو که رسول الله سفارش او اغو نمن نو په حضرت عمر ډیر زور راغی چې یو یهودی سړی رسول الله ورته سفارش وکړو دی دومره بد اخلاقه دی چې داغه سفارش ونمن نو په ده ډیر لوی زور راغی ډیر لوی زور نو رسول الله ورته وایي منډه عمر ته ووایه هغه باندې هم لږ زور راغلی و چې هغه دغه شي خوشحاله شي نو عمر صاحب څه ورته وایي بس ماله خبر مه راکوه کله چې رسول الله ستا باغ ته ننوته و هغه دعاګانې کولې که نه هغه وخت کې ماته پته ولګېده چې خیر سره الله به ستا حق پوره کوي فقال له عمر نو اوویده ته حضرت عمر څه ورته وایي لقد علمت یقینا ماته معلومه شوې ده حین مشا په هغه وخت کې چې وګرځېده فیها پدی باغ کی رسول اللہ علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام چې کله پیغمبر علیہ السلام دا مبارک قدمونه ستا په باغ کې اغشتل ما ته دا معلومه شوه چې لا یبارکن فیها خامخا برکت به واچولی شي په دې کې دا بله مسله باب من استعاذ من الدین دا باب دی د هغه چا چې څوک پنهی غواړي د قرض نه دا بدته یو سو راشي مسلې ار وخت کې دا لانه دعاګانې غواړي خو د دغه سو شینو نه د پنې دعا غواړي چې خدایا د دې شینو نه پنې راکې ار وخت کې دعا کې دا وایي باب من استعاذ دا باب دې دا غچا چې هغه پنې نیسی ا ته طلب کوي د پنې مینت دی نه د قرض نه چې ربا د قرض نه مې اوساتي حضرت عشی خبر ورکړی دی عروله ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله کانه یدعو هغه به دعا غوښته د الله نه فی الصلات په مانځه کې دا د فرض مونځ نه دی ښه دا نفل مونځ دی په نفل مونځ کې که تاسو د الله نه په عربی کې هغه دعا غواړئ چې کومه دعا حدیثو کې راغلی ده جایز ده خاص کر دا دغه نه دی اللهم بارک ووایې نو مونږ وایي ربنا آتنا فی الدنیا دې وخت کې دعا غواړئ نو ډېره ښایسته ده نفلو کې پیغمبر علیه السلام به مانځه کې دا دعا ویله اللهم اني اعوذ بك من المعصم والمغرم يا الله زپنين سم پتا باندې من المعصم د ګنانا خدای د ګنانا راته پنې راکې چې موقه د ګنا رانش والمغرم او د تاوان مراد د تاوان نه دلته صدق قرص يا الله زپنين سم پتا باندې د ګنانا خدای موقع را ته د ګنا مراکه او دا رنگ خدای د قرض نه خدای د قرض موقع را ته مراکه چې زه لاړ شم او قرض وکم وقال له قائل او رسول الله ته یو ویونکی چا وته وی چې حضرت د دې قرض نه ډېرې دعاګانې غواړې د پنې دا ولې نور شینو نه دونه پنې نه غواړې چې خدای بیماری نه مې دغه کې او خدای د دې نه مې دغه کې او د قرض نه ډېره غواړي دا ولې فقال له قائل او رسول الله ته یو ویونکي چې ما اکثر ما څه ډېر دی هغه تستعیذو چې ته پنۍ نیسې من المغرمې د قرض نه حضرت د قرض نه ته ډېره پنۍ غواړي دا ولې وایي خدای دې په خیر کا قرض چې دی که نه دې سره ډېر دا اسباب او ذرایع د ډېرو ګناهونو دي یو خدا دی لکه رستو وایي تاسو ابل ورځ ویلي وو قرض کې ګوره یو ذلت دی ذلت سړی خوار او ذلیلي بل قرض چې په وخت ورنه کوي او وخت د باندې تیر شي اعمال دی الله نه قبلوي چې قرض دې اغشتي الله دې په کاروبار کې برکت نه پیدا کوي چې قرض د باندې ما وی تاسو ویلي وو کنه ان لصاحب الحق مقال نو بیا به نه سړی راځي او تا به دغه کوي رټي به دی دا ذلت شو او بله دغه دا دی چې ان الرجل یقینا یو سړی اذا غرمه د غرمه معنه تاواني شي قرضدار شي کله چې یو سړی قرضدار شي نو بیا سوي حدثا دې خبرې کوي حدثا خبرې کوي نو په خبرو کې فکذب دروغ وي درته به وایي خیر سره سبا یې درکوم ته بس لاړ شه او زه درلم دروغ وایي چې کله دې خبرې کوي دروغ وایي کله به وایي پلاني ته مې ورګه قرض دی سره چا ته بیا ټکنی پلاني ته مې قرض دی ورګه چې راشي او پلاني ته مې قرض دی چې راشي او ازوی ته مې ویلي ورګه هغه یاره وړي راله چې کله خبرې کوي فکذب به دروغ وایي او ووعد او وعده کوي ثواب یې درکم فاخلف بیا خلاف کوي اوس وګورئ دروغ ګناه کبیره ده وعده دې چې وکړه وعده خلافی کې دا ګناه کبیره ده ګناه کبیره ده او دا قرض ذریعه ده دې ده شریعت لکه څنګه چې وایي ګناه ګناه ده ورې د ګناه ذرائع هم دغه ګناه ده نو قرض چې اړې دا قرض ذریعہ د سګرزي د دروغو قرض ذریعہ د سګرزي د خلافواده د دې وجنه ده دغه شو خا او سوال لی چه مخ که خومنگووی کنه چه کرز آغستل جایز دی کستاسو خیال و رسول الله دیرش داره که جوری نوی آغشتی کرز آغی نخدا معلومی گی چه چانه کرز آغشتل جایز دی دیزنه معلومی گی چه کرز آغشتل جایز ندی رسول الله و یا الله زپنی نیسم پتا باندې د قرض نه معلومیږي قرض جایز نه دی قرض معامله او مخکې رسول الله دغه کړو قرض اغشت دی نو دې ته خیال کوی اصل کې دوه ځینه دي سوا یو موقعه پیښېدل دي یو چې موقع راشي دلته دا دی یا الله موقع راته داسې مه پیښې چې زه قرض والم یا الله دا پنی چې دا پنی نیسم پتا باندې دا قرض نه نه یا الله داسې موقع مراولې چې زما ضرورت څه ته شي قرض اغشتو ته دا ده یو بیا دا دی چې موقع پیښه شي نو چې موقع پیښه شي نو بیا قرض اغشتل څه دي بیا جایز دي بس دی ملک جان سنگ سو وخت به ځای دی ماسپخین لپاسه هم